تشہد پڑھا جائے گا. میں یہ بتا چکا ہوں جمہور علماء کے نزدیک قول بالتشہد اور تشہد کا حکم ایک ہی ہے. یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ دونوں کو سمت کرتے ہیں اور امام شافعی و احمد خیر کو رکن اور پہلے کو امام احمد واضح اور امام شافعی سنت وعاد کہتے ہیں. یہ صرف تعبیر کا فرق ہے ورنہ دونوں کا حاصل ایک ہے. کیونکہ اس تشدد کے ترک پر اور اس قعود کے ترک پر دونوں ائمہ کے یہاں سجود صح واجب ہے اور حنفیہ کے یہاں جیسا کہ میں نے بتایا جو آئے تشدد کا حکم تو یہ ہے کہ دونوں قعودوں میں واجب ہیں الگ واجب اور قعود میں تشدد کا حکم الگ الگ ہے. پہلا قعدہ واجب ہے اور دوسرا قعدہ بقدر قراءت تشہد پر ہے. یہاں پر سوال یہ مصنف کی ترجمہ تشہد کے اخیرا منعقد کیا لیکن جو روایت لائے ہیں اس میں تشہد کے اخیر کی کوئی تصریح نہیں ہے. اس کے تین جوابات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مصنف ہیں اطلاق روایت سے اپنا قدر ثابت فرمایا ہے. روایت میں قول کے محل کی کوئی تعین نہیں. نمبر دو علامہ ابن رشید فرماتے ہیں کہ مصنف نے حدیث میں اذا صلى احدكم کے معنی بھی اذا اتم صلاۃ قاربت تمام اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہی حدیث کتاب الاستیذان میں آئے گی. اس میں اذا جلس احدکم فی الصلاۃ کافی اتنی حضر اسکلان کی رائے ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر روایات کے ذریعے سے اپنی مطاق واضح کیا ہے. روایت اسی روایت الباب میں تصریح سمن تخیل میں دعا عجب اور تشہد کے بعد دعا قعدہ اخیرہ میں پڑھی جاتی ہے. نیز ایک روایت میں وارد ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد فی وقت الصلاۃ فی آخرہا اخرجہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی. چلیے وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب بات تهذيب یہاں مصنف نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں اراس لینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان فلان. یعنی ہم جب نماز کے ختم پر بیٹھتے تو السلام علی جبرائیل میکائیل السلام فلان فلان کہتے. ان حضرات کو کچھ معلوم نہیں جب حضور کو ان کے اقوال کا علم ہوا تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور پھر ان کو طریقہ تعلیم کیا اور فرمایا ان اللہ السلام، یعنی اللہ کو تو سلام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کو سلام یعنی ساری آفات سے محفوظ اور دوسروں کو سلامتی دینے والا ہے۔ جب تم لوگ نماز ختم کر کے بیٹھو تو التحیات پڑھو، فلیقل التحیات للہ الصلوات، التحیات عبادات قولیہ، الصلوات عبادات مالیہ بدنی، اور الطیبات عبادات مالیہ۔ السلام علیک ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں لفظ خطاب اتباع اختیار کیا گیا ہے اور عارفین کے طرز پر یہ کہا جا سکتا ہے جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اپنی نماز پر پہنچتے ہیں اور اللہ کی جناب میں صلوات طیبات تحیات کو پیش کرتے ہیں تو اس وقت ان پر ایک خاص قید تاری ہو جاتا ہے اور اس کیفیت کے عالم میں جو اپنی روح سے نظر کرتے ہیں تو حبیب کو حرم حبیب میں پاتے ہیں، اس وقت احسان مندی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور سوچتے ہیں انہیں کی برکت سے یہاں تک رسائی ہوئی ہے، اس لیے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ابن مسعود تشہد میں دونوں جگہ سلام یعنی السلام علیکم اور السلام علینا معلق بلام ولاسطی اختلاف کے وارد کیا ہے۔ بعد میں حدیث ابن عباس منقول ہے، اس میں بھی سلام ہے لیکن اس میں طرق حدیث میں اختلاف ہے، بعض طرق میں منقط معرف واقع ہوا ہے اور بعض طرق میں منقر واقع ہوا ہے۔ یہ جو معرف واقع ہوا ہے اس کی وجہ سے ابن مسعود کے تشہد کو ابن عباس کے تشہد پر ترجیح ہے اور اس تاریخ میں تین احتمال ہے، ممکن یہ ہے کہ یہ تاریخ عہد ذہنی کے لیے ہو اور اس سے مراد وہ سلام جو انبیاء علیہ السلام اور انہوں نے صادقہ کی طرف متوجہ کیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخ عہد خارجی کے لیے اور اس سے مراد آیت کریمہ سلام علی عباده الذین اصطفا کا سلام ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں سلام سے جن سے سلام مراد یعنی ہر دن سے سلام آپ پر اے اللہ کے نبی نازل ہو، لیکن جس روایت میں تنقیر وارد ہوئی ہے اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں یہ تنقیر تعظیم کی ہے اور یہ بہت بڑی حکمت پر مشتمل ہے۔ سلام عظیم ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، پہلا قلتم فینکم لا قلتموہا اصابت کل عبد للہ سالمین فی السماء والارض، یعنی جب تم یہ دعا کہو گے السلام علینا علی عباد اللہ السالمین تو آسمان میں زمین میں جتنے اللہ کے نیکبندے ہیں سب اس میں داخل ہو جائیں گے اور سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 صحابہ نے تشہد کی روایت کی حدیث نقل فرمائی ہے اور 10 تشہدات منقول ہیں، جس میں 3 تشہد معروف ہیں، ایک عبداللہ بن مسعود کے تشہد ہے جس کو امام حنیفہ احمد اور اکثر محدثین نے اختیار کیا ہے، اور دوسرا ابن عباس کا تشہد ہے جو امام شافعی نے اختیار کیا ہے، تیسرا حضرت عمر کا تشہد ہے جو امام مالک نے اختیار کیا ہے، ابن مسعود کا تشہد سہار سکہ میں وارد ہے، اور امام محمد ابن زہلی ترمذی وغیرہ امام نے تصریح کی ہے کہ یہ سب سے اصح تشہد ہے، اور ابن عباس کا تشہد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور ابن اور حضرت عمر کا تشہد موقوف ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا نقل کیا. ان تشہدات منقولہ میں سے جو تشہد بھی آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں تصحیح تھی اور کہا گیا تھا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، اور ان احرف میں سے جس حرف کو آدمی چاہے پڑھ سکتا تو پھر تشہدات میں تو بدرجہ اولا تصحیح ہوگی. بادشاہ کے نے کہہ دیا کہ سارے الفاظ کو جمع کر لیا جائے، لیکن محققین علماء نے اس کو رد کیا. وَمِنْ إِسْنَادِ إِلَى أَمِينِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ. بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ، سلام سے پہلے دعا کا بیان. امام بخاری کہتے ہیں سلام سلام الصلاه سے پہلے سنت میں دعا ثابت ہے. امام بخاری نے جو روایتیں پیش کی ہیں اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ دعائیں سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد ہوں گی، لیکن مصنف کی ترتیب تراویح سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے ہوں گی. سوال یہ ہے کہ مصنف نے جس ترتیب سے تراویح منعقد کیے ہیں اور اس ترتیب سے دعا کا سلوک کیسے ہوا، باقی حدیثوں میں یہ تصریح نہیں کہ دعائیں تشہد کے بعد سلام سے پہلے پڑھی جائیں گی. اس کا ایک جواب تو یہ ہے دعا قبل السلام لفظ عام میں اور حدیثوں میں دعا کے نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ جواب کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیگر روایات کی طرف اشارہ کیا. عبدالرزاق ابن خزیمہ، امام احمد وغیرہ نے عن ابن جریج بن طاووس نبیہ نقل کیا ہے انہ قال کان یقول بعد التشہد فی المثنى الاخیر کلمات یعظمهن جدا اعوذ باللہ من عذاب جہنم الحدیث. اور ابن جریج کہتے ہیں اخبرنی ہے عن عائشة رضی اللہ تعالی عن ابیہ عن عائشہ، یعنی ابن طاووس نے حدیث میں سے نقل کی اپنے باپ سے، اور باپ نے اور ان کے بعد طاووس نے عائشہ سے نقل کی. خلاصہ یہ ہے کہ روایت الباب کے بعد طرق سے بات ثابت ہے کہ یہ دعا مسجد الاخیر یعنی آخری تشہد میں پڑھی جائے گی. اور صدیق اکبر کو جو دعا تعلیم کی گئی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے اسی دعا کے متعلق سوال کیا جو تشہد کے اختتام پر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ نے تشہد کی تعلیم کی تھی تو فرمایا تھا ثم یتخیر من الدعاء اعجبه الیہ، تو ہو سکتا ہے صدیق اکبر نے اسی وقت یہ درخواست پیش کی ہو کہ مجھ کو دعا بتا دی جائے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ نماز میں جو دعا سلام سے پہلے پڑھی جائے وہ کیسی ہوگی، ہم اس کو آئندہ باب کے ذیل میں بیان کریں گے. چلیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر فی الصلاۃ اللہ کے نبی نماز میں دعا کرتے اور استعاذہ کرتے تھے، اگرچہ آپ ان سب چیزوں سے محفوظ تھے لیکن اس کے باوجود آپ ادھارے اور مریض کے لیے دعا کرتے تھے، یا صورتاً اپنے لیے دعا ہوتی تھی اور حقیقتاً امت مقصود ہوتی تھی، یا آپ اس طرح سے دعا کرتے تو امت کی تعلیم کے لیے تاکہ امت آپ کو دیکھ کر آپ کی خدا کرے. مسیح دجال ایک گمراہ انسان آپ کے زمانے میں ظاہر ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے کتنے ہزار لوگ مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے اسے آپ بنا چاہتے ہیں. اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منصور ان کل خیر ہے، یا اس لیے کہ وہ زمین کو آنند پانند پتا کر دے گا. اور یہاں مسح سے مراد، مسح الارض سے مراد زمین کو ناپ دینا اور پتا کر دینا ہے. اور بات کہتی ہیں وہ منصوب العین، اس کی ایک آم بڑھی ہوئی ہے، الدجال گجب سے ہے، گجب کے معنی ہے کذب، چونکہ اس کا سارا کاروبار کذب ہوگا اس لیے اس کا لقب دجال ہے. فتنت المحیا، زندگی کے وہ سارے فتنے جو انسان کو پیش آتے ہیں، اور سب سے خدا کی پناہ خطرناک فتنہ موت کے وقت کا ہے. وہ فتنت الممات، فتنت الممات سے مراد مرنے کے بعد کے فتنے، نقیرین کا سوال اور اس پر مرتب ہو جانے والے پناہ بخدا فتنے ہیں. اور اگر فتنت الممات کو عام مانا جائے، اس میں وہ امور بھی داخل ہیں جو موت کے وقت پیش آتے ہیں، تو فتنۃ المحیا سے مراد وہ فتنے ہوں گے جو موت سے پہلے پیش آتی ہیں. چلے، وقال محمد بن يوسف، قال وقال محمد بن يوسف، چلیے، خلق ابن خلف غلط لکھا، سمعت خلق ابن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق، في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق، وهما واحد، احدهما عيسى عليه السلام والاخر الدجال. خلق لفتح الخاء واللام، ابن عامر مدان عاقل، لفظ خلق بفتح اللام خالق بالخیر کے لیے، اور خلق بسکون اللہ خالق بالشر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے نام خلق رکھا جاتا ہے، خلق نہیں. یقول فی المسیح والمسیح لیس بینہما فرق، مسیح و مسیح، مسیح بفتح النون وکسر السین المخفف، اور مسی بکسر النیم وتشدید السین مقصورا ہے. لیس بینہما فرق، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس عبارت سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کا کسی کے ساتھ اختصاص نہیں ہے، دونوں لفظ مسیح ابن مریم پر اور دونوں لفظ مسیح دجال پر بولے جا سکتے ہیں. ہمارے نزدیک حافظ نے یہ غلط مطلب بیان کیا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مسیح مخفف اور مسیح مشدد میں ادروئے لغت کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے فرق ہو گیا ہے۔ مسیح کی تخیر تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، قرآن جگہ جگہ ان کو مسیح ابن مریم کہا گیا، اور مسیح بھی تشدید مسیح دجال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے امام خلف ابن عامر نے فرمایا احد ما عیسیٰ والآخر دجال، اگر دونوں لفظوں میں فرق نہیں تھا روئے اطلاق کے تو احد ما عیسیٰ والآخر دجال کہنے کے بجائے الہمان اطلقان علا کے لہما کہنا چاہیے تھا۔ وبه قال وعن الزهري قال اخبرني رسول الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة من فتنة الدجال، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيبنا عن ابي الزهري عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ابي ربي في صلاة قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ اس میں دو نسخے ہیں، ظلم کے نصیب علمن کثیرہ بالتائب مسلط ہے، اور ظلم کے نصیب علمن کبیرہ بالبائی موحدہ۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی دونوں روایت دونوں الفاظ ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے فرق کر دیا ہے، اور حاصل فرق یہ ہے کہ یہ روایت علی بن ابی حبیب سے ان کے دو تلمیذ نقل کرتے ہیں، ایک لیث بن سعد جن کی روایت بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور دوسرے عمر بن حارث جن کی روایت امام بخاری کی کتاب التوحید میں درج فرمائی ہے۔ لیث بن سعد اور عمر بن حارث کی روایتوں میں دو فرق ہیں۔ لیث تو کہتے ہیں ان یزید ابن ابی حبیب ان ابی خیر ان عبداللہ ابن عمر ان ابی بکر صدیق، اور حدیث کو ابو بکر کے مسانید میں سے نقل کرتے ہیں، اور عمر بن حارث اور اسی طرح ظلمن کبیرہ بالبائی موحدہ کہتے ہیں، اور عمر بن حارث جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو سند تو حدیث کو مسانید عبداللہ ابن عمر میں ذکر کرتے ہیں، اور کبیرہ بالبائی موحدہ کی جگہ کثیرہ بالتائی متعلقہ نقل کرتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں آج دونوں الفاظ کو جمع کر لو، شیخ الاسلام کہتے ہیں حافظ ابن کثیر وغیرہ فرماتے ہیں جمع کا سنت سے ثبوت نہیں ہے، اس لیے آدمی کو یہ چاہیے کبھی کثیرہ بھی مسلطہ پڑے اور کبھی کبیرہ دل موحدہ۔ وبرسنا في الإعلام من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، باب ما يتخير من الدعاء بواجب۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بخاری نے اشارہ کیا ہے باب گزشتہ میں دعا آئی ہے، اگر تو اس کا امر وارد ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تم مل کر خیر۔ اب آگے جو استعمال ہو سکتا ہے کہ اس تخیر کا تعلق دعا مخصوص سے ہو، اور مطلب یہ کہ مخصوص دعا واجب ہے، اور مخصوص دعا کے واجب نہ ہونے سے نفس دعا کا واجب ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ فقیر کی آحادی شے فقیر کی شے کی دلیل نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس دعا ہی میں فقیر مقصود ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمن یہاں دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ دعا بعد تشہد واجب نہیں بلکہ مختار ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مصلی کے اختیار میں دے دیا اور یہ مسئلہ مختلف کیا ہے. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا واجب نہیں ہے. اس کو بعد میں بتائیں گے اور بات آگے یہ بات ہے کہ آیا تشہد کے بعد دعا میں کیا پڑھا جائے گا, اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام مالک, امام شافعی اور اکثر علماء امام احمد کی روایتی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تحریر نہیں. آدمی کو جس چیز کی خواہش ہو اس کی دعا کرے. دین دنیا کے جتنے مسائل سب کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا اور مان سکتا. امام ابو حنیفہ, امام احمد فرماتے ہیں کہ ایسے وقت قرآن حدیث میں وار دعائیں پڑھے یا جو ان کے مشابہ ایسی وعد کلام الناس سے تعلق رکھے نہ پڑھے. لہذا اللہم ارزقنی جاریتا حسنا یا دارا قرایتا طیبا کی دعا نہ کرے. اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہم کیا کہ نماز باطل. یہی بات انابلہ کی رائے ہے. دوسرا مسئلہ مصنف نمایاں تخیر میں دعا عبادت تشہد کر کے جمہور کی تعلیم فرمائی اور یہ بتایا کہ دعا اللہ فقیر مصنف ہے, آدمی جو چاہے کر سکتا. دوسرا چیز ہے ولیس بواج, امام بخاری فرماتے ہیں دعا عبادت تشہد واجب نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ دعا عبادت تشہد واجب ہے. تاؤس بعض ظاہریہ اور بعض منابلہ اور فرماتے ہیں کہ تاؤس میں ارجن یعنی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال و من فتنة المحیا و الممات کہنا واجب ہے. اور علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تشہد ثانی کی کوئی تخصیص نہیں. تشہد اول کے بعد بھی پڑھنا واجب ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. تو اول کو مصنف نے بتایا ہے کہ تشہد کے بعد کی دعا ہے وہ اختیار ہے, اس میں کوئی تعلیم و تحدید نہیں. جو تعلیم و تحدید کے قائل نہیں جیسے ہم کیا یا حنابلہ اس قول پر مقرر کیا ہے. اور دوسرے یہ بتایا ہے کہ یہ واجب نہیں, اس سے ان لوگوں کی ترتیب کی ہے جو دعا کو بعض دعاؤں کو واجب کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے تعاون اربعین کو تو پہلے بیان کر دیا, اس کے تو وہ ہیں حضور کے قائل, اور اس کے بعد کی جو دعائیں ہوتی ہیں جس کا رنگے کو اختیار دیا گیا ہے وہ مقیر کی ہوں اور غیر واجب ہوں. واللہ تعالی اعلم. شریف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے حکم دیا سلام کو خلق کی طرف متوجہ کریں کیونکہ وہ محتاج ہے. مخلوق کی طرف مخلوق سلامتی کی دعا کی محتاج, خالق کی طرف نہ متوجہ کریں. خالق مستغنی ہے, وہ تو لوگوں کو سلامتی عطا کرتا ہے. ثم يتخيل من الدعاء عجبه إليه. دعا کے لیے تراجی منعقد کیے لیکن صلاح علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا. ہاں دعوات میں پہنچ کر ترجمہ منعقد کیا. یہ مسئلہ مختلف یہ ہے کہ نماز میں آپ پر درود شریف پڑھنا فرض ہے نہیں فرض ہے؟ امام مالک سوری امام حنیفہ امام احمد منذر وغیرہ فرماتی درود شریف نماز میں فرض نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں فرض ہے. بہت سے علماء مجافر قدری مجافر قہاوی ابن منذر خطابی اور دوسرے حضرات امام شافعی پر تفرق کا الزام لگایا لیکن یہ امام شافعی کے لیے تو غیر امتیاز ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو نماز میں فرض قرار دیتی ہیں اور ان کے تفرق کا الزام صحیح نہیں ہے. بلکہ عبداللہ ابن مسعود ابو مسعود بدری حضرت جابر حضرت ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ درود شریف نماز میں فرض ہے بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہی ابو ذر دمشقی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے اور یہی ان کا آخری قول ہے. اسی کو موفق ابن قدامہ نے صحیح قرار دیا اور مالکیہ سے سے فقیر محمد بن ابراہیم الشہیر ابن المغواز نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے وبلغنا في دعوة المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال باب من لم يستجب عن قوم حتى صلى. امام بخاری کہتے ہیں نماز سے فراغ سے پہلے آدمی نہ اپنی پیشانی پوچھے اور نہ ناک. فوزاری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ناک پیشانی پوچھنا مکروہ ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے اختیار کیا ہے کہ اکثار مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام شافعی فرماتے ہیں ترک وحد یعنی چھوڑ دینا محبوب ہے کرنا خلاف مستحب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا یکرہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہو تو مسح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. بخاری نے طریق اول کی تائید کی ہے. ایک روایت میں ہے ابن مسعود وغیرہ فرماتے ہیں من الجفاء ان یکرہ الرجل مسح جبہته فی الصلاۃ. قال انہیں علماء فرماتے ہیں تسلیم فرض ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فرض نہیں ہے. قرآن لکھتا ہے سعید بن مسیب بتانے کا یہ پتا کر ان کے موافق ہیں. یہی ابن جلیل تبری کا مسلک ہے. جو لوگ فرضیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتی سلاد اتنی مرضی نقل کرتے ہیں، سب اتنی سلام کی نقل کرتے ہیں. 20 سے زائد صحابہ ان سلام کی احادیث نقل فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں مفتاح صلات الظہور و تحلیم و تقدیر و تحلیل و تسلیم. جب سلام کی تحلیل، جب نماز کی تحلیل سلام پر موقوف ہوئی تو سلام اور رکن ہوا. اور جو رات کہتی ہیں سلام پر نہیں ہے وہ بھی کئی دلائل پیش کرتی ہیں. ان کی سب سے مشہور دلیل تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا 4 رکعت کے 5 رکعت ادا فرمائی. اگر سلام پر ہوتا تو فرض ادا نہ ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ 5 رکعت کے بعد یہ سلام تیرا گیا ہے، یہ سلام فریضہ تھا اور اسی پہ حرکت نافلہ کا سلام ادا ہوا. بعض لوگوں نے دوسری دلیل یہ پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسی کی سلاد کی نماز کی تعلیم دیتے تو یہ فرمایا تھا سمت جس حقہ تک میں نہ جائے سم مقم پہلا کال بغالی کا فقط کا مسلاط کا ہمان پست منگال کا نقست مسلاط کا رواب و گداؤد وغیرہ بنا ہی حادل. لیکن جنہوں نے فرماتی ہیں کہ ہم پہلے بتا چکے کہ مسیح کی سلاد کی حدیث میں جو امور ہیں وہ اصلاً فرض نہیں لائق، کوئی دلیل معارف اقوا عدم فرضیت پر دال ہو. اسی طرح جو امور ذکر نہیں کیے گئے وہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی دلیل اقوا معارف فرضیت پر دلالت کرتی ہے تو اس غیر مذکور امر کو فرض مانا جائے گا. اور یہاں تسلیم کا مسئلہ بھی یہی ہے. اسی طرح بعد علماء نے تیسری دلیل دی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد نقل کیا اور اس کے بعد اس نے نقل کیا کہ شیطان تقضی فقود و ان شیطان تقوم فقود فقود. لیکن یہ زیادتی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول موقوف ہے، جیسا کہ دار قطین حاکم بحقی وغیرہ نے تصریح فرمائی. بہرحال سلام کے بعد میں بہت کثرت سے حدیث وارد ہوئی ہیں، اس لیے اہمیت یہی ہے کہ انسان بغیر سلام کے نماز نہ پڑھے. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن فاضل قال حدثنا الزهري عن هند بن الحارث ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يفدي تسليمه وما كان يسيئا قبل ان يقوم. قال ابن جهل قولا والله اعلم ان مكته لكي تنفذ النساء قبل ان يعني حضور صلى الله عليه وسلم سلام تبعته كل رکے رہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے. اس کا منشا یہ تھا کہ عورتیں نکلنا چاہیے، قبل ان يدركهن مثل انصرف من القوم. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: بعض يسلم وحين يسلم الامام. جس وقت امام سلام کرے تبھی بھی اسی وقت سلام کرے. علامہ کہتی امام بخاری نے حدیث کے لفظی کو ترجمہ بنا دیا. اس کے دیش میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ مقتدی امام کے سلام پر شروع ہونے کے بعد سلام شروع کرے اور اس کے سلام ختم ہونے کے بعد سلام ختم کرے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مقتدی امام کے سلام کے ختم ہو جانے کے بعد سلام شروع کرے. آپ اگر سلامی کہتے ہیں سکتا ہے بخاری کی مراد یہ ہے کہ سلامی کہتے ہیں کیونکہ لفظ دونوں کا احتمال رکھتا ہے. لہٰذا مقتدی جو بھی کر لے گا وہ کافی ہو جائے گا. آپ نے کہتی ہوں شاید بخاری نے اشارہ کیا کہ مقتدی کے امام کے سلام کے بعد کا دعا وغیرہ میں مشغول ہو کر کافی نہ کرنا چاہیے. میں یہ کام کرنے کے الفاظ سے بغیر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے گا اور سلام بھی مقتدی کی طرف سے امام کے ساتھ مساوات ہو جائے گی. اس میں معاقبت ہوگی. یعنی سلام امام کے بعد کرنا مطلوب نہیں ہے. اور چونکہ کسی حدیث میں معاقبت کی تصریح نہیں اس لیے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بخاری نے بتا دیا کہ اس میں معاقبت ضروری نہیں ہے. اور غالب بخاری نے لوگوں پر رد کیا جو مساوات کے سلام کو مٹی کرتی ہیں جیسے مالکی یا مکرو کرتی ہوں جیسے شافیہ و حنابلہ. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا علامہ کرمانی نے لکھا امام بخاری بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مقتدی کا سلام امام کے سلام کے بعد ہونا لازم نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر مقتدی نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. چلیے. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يستلم اذا سلم الامام ان يسلم من خلفه. وبه قال حدثنا عقبه بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن محمود هو ابن الربيع عن عقبه بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. وبرساله الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه. سلام نماز میں اتنا سلام اتنی سلام ہے اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں جو سلام ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل ایک سلام ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے دائیں طرف ایک سلام کرے گا اس کے بعد اپنے امام کو سلام کرے گا اور اگر بائیں طرف کوئی ہو تو تیسرا سلام کرے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کی غرض عام شراح کرام حافظ ابن حضرین وغیرہ کی رائے یہ تھی. امام بخاری نے اس ترجمے کے بعد سے مالکیہ کے اس طور پر رد کیا ہے کہ اگر مقتدی کے ساتھ کوئی اور مقتدی ہو تو اتنی سلام کرے گا. ایک سلام الصلاۃ، دوسرا تسلیم علی الامام اور تیسرا تسلیم علی الیسار. علامہ ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری نے اسے حسن مثال پر رکھ دیا جو تسلیم ثانیہ کو واجب قرار دیتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ تسلیم ثانیہ کا حکم کیا ہے. جمہور علماء کے نزدیک تو فرض نہیں, لیکن حنفیہ نابلہ کے قول پر واجب ہے. اگر جمہوری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ کہ اگر کوئی عالم ظلم ہو کر نماز میں سلام پھیر دے اور امام کی نیت نہ کرے تو کوئی فرض کی بات نہیں, سلام کافی ہو جائے گا. ہمارا خیال یہ کہ امام بخاری نے مالکیہ ہی پر رد کیا, وہی رد السلام علی الامام کے قائل اور اس بات کے قائل ہیں کہ جیسے نمازوں میں کہ اسی کے اعتبار سے سلام ہوگا, ایک ہے کہ سلام اور دو ہیں تو مقتدی کے ان میں دو سلام اور دوسرے رائے تو تین سلام. کریم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني محمود بن لبيه وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة المجة من جلد كانت في دارهم. قال عن الزهور يا عبدي اور حضور کا ان کے منتقلی کر دینا بھی یاد اس کمی کی ضرورت اس کی پیشائی کی محمود ابن ربی سوائے صحابہ کے نام تھے. قال